فميرلم فخوش يودي المنزم خوش اختلا المنزم خوش اختلا رازا هركل راشي فهر دم خوش اختلا هر دم خوش اختلا فميرلم فخوش يودي المنزم خوش اختلا المنزم خوش اختلا رازا هركل راشي فهر دم خوش اختلا هر دم خوش اختلا خیر نمیشت جامی او کشلی دلی گروان گرزم خیر نمیشت جامی او کشلی دلی گروان گرزم ظاهرا که خند اکرم پزل غم خوش اخترا او غم خوش اخترا ظاهرا که خند اکرم پزل غم خوش اخترا او غم خوش اخترا فمیرم پا خوشی و دی منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا راز هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا میل مده ایتیمانو پا هنوستر اوشکو میل مده ایتیمانو پا هنوستر اوشکو کل اردی دا غلطا دا دی چم خوش اخترا او چم خوش اخترا کل اردی دا غلطا دا دی چم خوش اخترا او چم خوش اخترا فمیرم پا خوشی و دی منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا احساس پا دا پرحت پا کم زمیر دل تا چوک وکا احساس پا دا پرحت پا کم زمیر دل تا چوک وکا ما شام پا سهاری کی چیز امرم خوش اخترا امرم خوش اخترا ما شام پا سهاری کی چیز امرم خوش اخترا امرم خوش اخترا پا میمه پا خوشی و دیل منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا رازا اوشکی مپاکی کرنون تا پا تسلیت کی رازا اوشکی مپاکی کرنون تا پا تسلیت کی پر هر تا دزل گیرون ملهم خوش اخترا ملهم خوش اخترا پر هر تا دزل گیرون ملهم خوش اخترا ملهم خوش اخترا پا مینه پا خوشی و دیل منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا زوین دامو ام او هر بکی دست پین غریم زوین دامو ام او هر بکی دست پین غریم چا خرس کرم پا پردیو پا درهم خوش اخترا درهم خوش اخترا چا خرس کرم پا پردیو پا درهم خوش اخترا درهم خوش اخترا پا مینه پا خوشی و دی منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا زهر غاز طرف دالیم چی یه وقت می پتا ناز کر زهر غاز طرف دالیم چی یه وقت می پتا ناز کر اوز خپل ران پردی شول تر ترخم خوش اخترا ترخم خوش اخترا اوز خپل ران پردی شول تر ترخم خوش اخترا ترخم خوش اخترا پا میمه پا خوشی و دیل منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا غزل کل آواز شی دزلگی نخالق یارا غزل کل آواز شی دزلگی نخالق یارا ده حال پا جب آیم ترنم خوش اخترا ترنم خوش اخترا ده حال پا جب آیم ترنم خوش اخترا ترنم خوش اخترا پا میمن پا خوشی و دیل منزم خوش اخترا منزم خوش اخترا رازا هر کل راشی پا هر دم خوش اخترا هر دم خوش اخترا پا مینه په خوشی او دل منزم خوش اختره منزم خوش اختره راز هر کله راشه په هر دم خوش اختره هر دم خوش اختره.